الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaati, Müslüm'ün geçen hafta 74. ayeti bitirmiştik. Hazreti İbrahim'in konusuna girmiştik. Hazreti İbrahim'in babasıyla olan konuşmalarını Kur'an-ı Kerim bize Allah-u Teala aktarıyor. Bir babası müşrik, oğlu peygamber olan bir kişinin, bir aile o içinde evlatla babanın tartışmasını demeyelim de bir diyaloğunu anlatmıştı burada. Ve bununla ilgili Meryem suresine gitmiştik hatırlarsanız. O diyaloğu anlatmıştık. Şimdi ise yine Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Bu sefer Hazreti İbrahim'in kendisinin arayışını, Allah'a varışını, tevhid inancına varışını nasıl bir düşünce efendim yolundan geçtiğini ve Allah'a, tek Allah'a vardığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabii ki bu gençler için bu lise, orta çağ gençlerine, çocuklarına anlatılması gereken ayetler bunlar. Şimdi biz bu ayetleri manalandırıp açıklarken neler çıkacak bunun içerisinde konuşacağız. Şimdi birinci ayetimizi, 75. ayeti ele alalım. وَكَذَٰلِكَ işte bunun gibi Nuri gösteriyoruz, gösterdik. İbrahim'e gösterdik. مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin melekutunu gösterdik. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ niçin, niye gösterdik? Kesin iman edenlerden olsun diye. Olması için bu göklerin ve yerin melekutunu ona gösterdik diyor. Şimdi bu ayet-i kerimede Nuri kelimesi Allah-u Teala gösteriyor. Yani eğitime, öğretime tabi tutuyor. Göstererek eğitim, görerek eğitim, görerek eğitim, öğretim faaliyeti. Hayali değil de görerek eğitmek konusunu ele alıyor. Ve Allah-u Teala bizatihi Hazreti İbrahim'in kendisinin öğretime tabi tuttuğunu söylüyor. Tıpkı bizim peygamberimiz gibi, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi diye söylemişti peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde. Beni Rabbim terbiye etti. Ama ne güzel terbiye etti diye bunu peygamberimizin söylediği naklediyor. Şimdi burada peygamberlerin ilahi eğitimden, öğretimden geçtiğini gösteriyor. Bu ayette bunu gösteriyor. Yani Allah-u Teala buyuruyor ki ben İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösterdim. Öğrettim manasına da gelir. Şimdi birinci çıkaracağımız nokta bu. İkinci çıkaracağımız, bu ayetten çıkaracağımız hüküm veya öğretim kanunu diyebiliriz. Nedir o? Tabiat kanunlarını öğretmek gerekiyor. Yani ilahiyatçılar, din adamları tabiat bilimlerini de bilmelidir. tabiat bilimlerinin kanunlarını da bilmelidir. Bilmezse Kur'an-ı Kerim anlayamaz. Ama bak Allah'ın öğretiminde bile göklerin ve yerin melekutunu öğretiyor. Anlıyorsun değil mi? Yani ilahi eğitimde, öğretimde, Kur'an-ı Kerim'de tabiatla ilgili göksel ve yere, semavi ve aradî eski dille, yeni dille göksel ve yerel kanunlar Kur'an'da anlatılır. Bu bakımdan bir ilahiyat tahsilinde, bir din eğitiminde mutlaka tabiat kanunları, fen bilimleri olmalıdır. Bugünkü ilahiyat fakültesinin programı eksiktir. Bunu söylüyorum, derste de söylüyorum. Çocuklar. Şimdi buradan çıkaracağımız ikinci hüküm bu. Yani din eğitiminde ilahiyat bilimlerinden mutlaka tabiat bilimleri, fen bilimleri olmalı. Mutlaka. Üçüncü çıkartacağımız şey bu ayetten melekut. Göklerin ve yerin melekutu ne anlama geliyor? Ne demek melekut? Melekut ne anlama geliyor? Diye bir soru sorabilirsiniz. Melekut göklerin ve yerin idari kanunları demektir. Yönetimi nasıl yapıldığını da gösterir. Yani bu göklerin ve yerin hayatı nasıl devam ediyor? Bu göksel cisimlerin, gezegenlerin ve yer kürenin hayatiyeti nasıl devam ediyor? Bu nasıl yürüyor burada hayat? Ben nasıl idare ediyorum diyor Allah-u Teala, onu gösterdi bana. Bu kainatı nasıl idare ettiğimi gösterdi. Melekut'un anlamı bu. Hükümranlığı, yönetimi, idaresi, işleyiş tarzı. İşleyiş tarzı anlamına gelir. Melekut. Melekut alemi dediğimiz zaman başka bir türlü yorumlamışlar eskiler ama bu o değil. Bu bizatihi kainatı, gökün ve yerin işleyiş tarzını, yönetim tarzını ona gösterdi. Manasına geliyor göklerin ve yerin melekutu. Onun için fen bilimleri, göksel bilimler, uzay bilimleri, astronomi, yerel bilimler, biyoloji, neyse yani ne varsa bilimler, fizik, kimyası, bunlar hep kainatın kanunlarını inceliyoruz. Allah'ın kitabını incelemektir. Yani bugün fen bilimlerini araştıranlarla benim Kur'an-ı Kerim'i araştırmanın arasında hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Bu da Allah'ın kitabı, o da Allah'ın kitabı. Tabiat da Allah'ın kitabı. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i böyle bir eğitime tabi tutmuş. Mesela bunlardan bu eğitim devam ederken bu melekutu, kainatın işleyiş tarzını, yönetim tarzını, kanunlarını öğretirken Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim Allah'a bir soru sordu. Onu Bakara suresinde veriyor. Burada vermiyor. Orada şu soruyu sordu. Ve gâle İbrahim Rabbi elini keyfe tuhyil mevte. Gâle ebelem tü'min. Gâle bela bela killi yetme inne garbi. Gâle fekud erba'aten min attayri fesurhunne ileyke tümmec'ale ala kulli cebelin min hunne. Sümmed'uhunne yettineke zâya. Ve alemennallah azizlik. Uzun bir ayet. Kaçıncı ayet onu da söyleyebilirim size. Bakara suresinin kaçıncı ayetidir? Aha şuradaydı. 260. ayet. Uzun bir ayet. 1, 2, 3, 4, 4,5 satır. Şimdi tabi bu öğretim tabi talebe hocasına soru sorar ya. O melekutu gösteriyor şimdi Hazreti İbrahim. Bu sefer Hazreti İbrahim boyundan fazla işe girişti. Böyle bir soru sordu. Ya Rabbi dedi, bu ölüyü nasıl diriltiyorsun bir göster bana. Yani onları gösteriyorsun bana, o kanunları da. He ya, bu ölüyü nasıl dirilteceğini kanunda göster bana bakayım dedi. Hazreti İbrahim. Bunun üzerine Allah-u Teala dedi ona, gâle velem tük. İnanmıyor musun ya İbrahim? Yani ölüyü dirilteceğime inanmıyor. Gâle velem, inanıyorum ya Rabbi dedi. İnanıyorum da. Ve lakin liyetmeyin ne kalbi. Lakin kalbim tatmin olsun diye bunu istiyorum senden. İmanım var ama imanın tatmin noktasına ulaşması için bana bunu göster. Bu ölüyü nasıl diyorsun? Bunun üzerine diyor Allah-u Teala, gâle fekûd erbaaten minet tayri. Dedim ona ki diyor Allah-u Teala, dört tane kuş al bakayım. Dört tane kuş al. Deney yaptırıyor onu şimdi. Deney Hazreti İbrahim. Fesulhun neyleyke. O kuşları kendine alıştır. Yani o kuşlar senin sahibin olduğunu bilsinler. O kuşlar senin onların sahibi olduğunu bilsinler. O kadar kendine onları alıştır bakayım. Sonra ne yapıyor musun? Sümme ceal ala külli cebelin minhunne cüz'en. Sonra onları öldür. Parçalarını dağlara, tepelere bırakıyor. Dağlara, tepelere bırakıyor onların parçalarını, o kuşların. Sümme du'uhunne. Sonra onları çağır bakayım. Ye'tineke sa'ya. Koşarak sana gelecekler. Bu deneyi yaptırdık. Uluslararası bir sempozyumda ben asistanken bu ayet okuyunca o Araplardan gelen bütün hocalar geri döndü bana baktı. Biz çocuktuk o zaman, genç. Birisi söyledi ki, hocanın biri Türkiye'den, Kur'an'da deneysel bilgi yoktur dedi. Hemen bana akıl. Hocam bir dakika. O zaman profesör, biz o zaman asistanız yani. Çocuğuz. Efendim bir dakika. Hemen bu ayet okudum. Bak burada deney var. Sen haklısın dedi. Bu soruyu bana bu ayet okuyacağını biliyordum birinin dedi. Kaydırdı yani. Yandan kaydı yani. Öyle kaydırdı işi. Efendim. De. Önde oturan o Mısır'dan, Arabistan'a gelen bütün hocalar geri döndü baklar bana. Bu ayet okuyunca tabi anladılar Arapçasından. Aha işte deneysel budur dedi. Şimdi olay şu. Öldükten sonra dirilmenin ispatını bilimsel kanunlarla yaptı. Allah. Tabiat kanunuyla. Hayvanla yaptı. Anlıyor musun? Buradan şu neticeye çıkıyor. İman ediyoruz ama bilimsel bilgi, fen bilimleri, tabiat bilimleri bizim imanımızı doyum noktasına ulaştıracak nitelikte olmalı. Anladın mı şimdi? Evet. Olay bu. Bu dehşet bir konudur yani. Din adamı bizler efendim karşıda insanla konuşurken, sohbet ederken adamın kendi diliyle anlatıyorum ona. Fen bilimleriyle anlatıyorum ona dini. Evet. Geçenlerde oldu. Ne oldu? Bak. Allah öldükten sonra dirilme konusunda şüphede olanların şüphesini embriyoloji bilimiyle dedim gideriyor, biyolojiyle gideriyor dedim. Hemen Hac suresinin 5. ayetine okudum. Bak burada embriyoloji anlatıyor. Siz dedim öğretmiyor musunuz çocuklara anne karnında çocuğun aldığı evreleri, zigot dönemi, morula dönemi, memne dönemi, fetüş dönemi diye anlatmıyor musun? Sen Kur'an-ı Kerim'de 1400 sene vallahi bunu söyledin. Adam afaltacı gibi şaşırmış, kaldamını kalmış. Evet, bilmiyorsunuz bunu. Embriyoloji biliminin temelini Allah attı 1400 sene. Bu kadar basit. Bunu dediğin zaman adam şaşırıyor. Bu ne biçim kitap diyor. Olay bu. Fen bilimlerini bilmeden doyum noktasına ulaşılamaz. İbrahim peygamber bunu söylüyor. İnanıyorum seni ölüyü dirilteceğine ya Rabbi. Aynı konuşuyor Allah. Ama imanın tatmine ulaşsın diye ben bu deneyi senden istiyorum, bu göstermeni istiyorum. Bir doyum noktası var yani. Bir iman var. Bizdeki iman seviyesinde doyum noktasında değiliz. Bir de imanın doyum noktası var yani. Anlıyor musun? Şimdi o doyum noktasını orada söylüyor İbrahim peygamber kendi sözüyle, burada da Allah söylüyor. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ Kesin tatmin eden bir iman eden olması için ben ona göklerin ve yerin melekutunu öğrettim, gösterdim. Allah Teala bu ayet. Şimdi Hazreti İbrahim bu ilahi öğretim, ilahi eğitim içerisinde devam ederken şöyle bir serüven geçiyor şimdi. Hazreti İbrahim bu serüveni, Hazreti İbrahim'in bu serüvenini Allah-u Teala bize anlatıyor Kur'an'da. Çok önemli olduğu için. Özellikle genç delikanlılarımız açısından çok önemli. Felemma cenne aleyhi leylu ra'a kevkeb. Felemma cenne, ne zaman öptü, kapladı, öptü. Aleyhi İbrahim'i, el leylu gece. Ne zaman karanlık bastı deriz biz. Öyle anlatıyor Allah-u Teala. Ne zaman ki İbrahim'i gece öptü. Ra gördü, İbrahim gördü. Kevkeben, bir yıldız gördü. Bir yıldız gördü. Gâle hâdâ Rabbi. Dedi ki benim Rabbim budur. Benim Allah'ım budur demek istedi. Bak şimdi genç bir delikanlı arayış içine giriyor. Allah'ı arıyor. Yıldızı görünce benim Rabbim bu olsa gerek dedi. Felemma efele, ne zaman ki o yıldız kayboldu, efele battı demek, kayboldu demek. Yani yıldızın görüntüsü kaybolunca veya güneş batınca efele. Arapça bu kelime kullanılır. Gale dedi, la uhibbul afili. Kendi kendine bu delikanlı dedi ki ben batanları sevmem. Burada la uhibbu aslında la üminu demektir. Ramazan Bey bunu şimdi anlıyor. İnanmam demektir. Sevgiyle imanı bitiştiriyor Hazreti İbrahim. Dehşet bir şey. Bir söz ediyor ama bu sözü burada Allah-u Teala aynen söylüyor. Korkunç şey. Sevgiyle imanı buluşturuyor. Öyle bir ifade cümle kullanıyor Hazreti İbrahim ve Allah da onu aynı anda tercüme ediyor bize. Asırlar sonra geliyor. La uhibbu lafilin, ben batanları sevmem. Yani o benim tanrım olamaz. Battı. Kaybolan bir yıldız benim tanrım olamaz. Böyle tanrım olmaz diyor. Bak. Şimdi burada size bir kelimeyi biraz açıklamam gerekiyor. Felemma cenne, cenne kelimesi, cenne aslında fiil olarak kullanıldığı zaman örtmek anlamına geliyor, örtmek. Fakat cin de bundan geliyor, görünmediği için. Örtülen şey görülmez. Cin de bu kelimeden türemiştir, cin. Görünmeyen varlık demektir. Cenin de bu kelimeden gelir. Çocuk, anne karnındaki çocuğa cenin denir. Yani görünmediği için cenin anlamına geliyor bu. Cennet de bu kelimeden gelir. Cennet, bahçe. Yani cennet dediğin zaman niye adını cennet koymuş Allah-u Teala? O kadar bitki örtüsü birbirine girmiş ki yukarıdan baktığın zaman toprağı göremez. Toprağı örtüyor. Bu kadar iç içe girmiş meyveleri, ağaçları ile toprağını göstermeyen bahçe demektir. Bostan demektir. Cennet de bu kelimeden türemiştir, gelmiştir. Yani ama aslı kelimenin birincil manasını aldığımız zaman cennet fiilinden gelince örtmek anlamına geliyor. Ha gecenin örtmesi, gündüzü örtmesi, artık gündüz görünmüyor. onu örttü. İşte bu açıdan gece Hazreti İbrahim'i örttüğü zaman yıldızı gördü. Gündüz olduğu zaman yıldızlar görünmüyor. Anlıyor musunuz? Bunu meseleyi anladınız. Bu cennet kelimesini anlatmak mecburiyetindeydik. Çünkü Ritürk'ten bize şey var. Biz televizyonda cin kelimesini kullanamıyoruz. Yasak. Üç harfliler diyor. Görünmeyen varlıklar diyor. Kargalar girer bu işe ya. Kargalar ya. Vallahi ya. Ya şu hale bak ya. Dedim ya Allah kullanıyor. Allah'ın kullandığını yasak koyuyorsun şimdi siz ya. Aynen öyle. Ben Allah yanlış kullanıyor kardeşim. Allah'a da sansür koyacaksınız. Koyun ya, koyun bari. Ya, çıkarın bunları. Çıkarın bunları. Lan. Nedir ya üç harfli diyeceksin. Ağzımdan bağdan kaçırıyorum onu. Tövbe tövbe diyorum üç harfli. Görmeyen varlıklar diyor. Ne olacak iş değil ya. Böyle özgürlük olur, böyle özgürlük olur. Böyle hürriyet olur ya. Allah'ın dediğini diyemiyoruz ha. Tövbe. Neyse. İşim benim o değil lan oraya geldi. Nereden geldi artık? Bu sefer Hazreti İbrahim felemma efele ne zaman ki battı kâle la uhibbul afilin dedi ki ben batanları sevmem. Yani geçici şeyler Tanrı olamaz. Ne olsun? Bak çocuğun kafasındaki mantığa bak. O mantığı bize anlatıyor. O arayışı, o mantık silsilesini anlatıyor bize. Felemma ra'el gamer. Bu sefer ayı gördü diyor. Ayı. Bazıdan parlamış. Parlak bir halde ayı görünce gâle hâdâ rabbi. Dedi ki Rabbim budur. Galiba benim Rabbim bu olsa gerek. Felemma efele. O da batınca, ay da batınca gâle de illem yehdini rabbi. Dedi ki o delikanlı. Eğer Rabbim beni doğru yola iletmeseydi le'ekûnenne minel kavmul dâllîn sapık toplumlar olacaktı. Sapıklardan olacaktı. Dedi. Şimdi ayı da gördü, baktı. Ayı Rabbim olabilir dedi. O kuşu gibi biraz daha büyük. O da kaybolunca dedi. Rabbim benim aklımı götürüyor dedi. Rabbim benim aklımı gezdiriyor, mantığımı yürütüyor. O olmasaydı ben sapıtacaktım. Bak. Devam ediyor şimdi. Felemma ra eşşemse güneşi görünce bazı vaten daha parlak. Gâle hâdâ Rabbim. Dedi ki Rabbim bu olsa gerek. Rabbim budur. Hâdâ ekber. Bu en büyüğü. Yıldız, ay, güneş. Felemma efendim. Güneş de kaybolunca gâle ya kavmi. Dedi ki ey kavmim, ey toplumum. İnni beri'un. Ben uzağım. Mimma tüşrikün. Sizin şirk koştuklarınızdan ben uzağım dedi. Hükmünü ver. Artık ben sahte tanrı edinemem. Sizin şirk koştuklarınızdan uzağım. Kararını verdim. Şimdi burada bir gencin, bir delikanlının nasıl mantık yürüttüğünü ve metot olarak da küçükten büyüğe doğru, yani yıldızdan aya, aydan güneşe, küçükten büyüğe doğru gittiğini mantıken veriyor bize. Metot çok önemli bir metot. Yani Hazreti İbrahim'in bu serüvenini bize anlatırken Yüce Allah efendim önce yıldızı Tanrı ediniyor, vazgeçiyor, ardından ayı, ondan da vazgeçiyor, ardından güneşi, ondan da vazgeçiyor. Böylece küçükten büyüğe giden bir metodoloji, bir mantık silsilesi, zinciri olduğunu söylüyor. Böylece küçükten büyüğe doğru gitme metodunu bize öğretmiş. Hazreti İbrahim'in bu arayışı, Allah'ı tek Tanrı'yı, tek Allah'ı arayışının içerisinde geçirdiği mantıki yolu, merhaleleri bize anlatıyor. Bu çok önemli delikanlılar için, gençler için. Çok önemli bir öğretim metodunu bize veriyor. Ekber, ekber olanı arayacağız. En büyüğünü arayacağız. En kudretli olanı, en iyi bileni, en ne diyelim efendim, hikmet sahibi olanı arayıp bulmak mecburiyetindeyiz. Bu bir din eğitiminin bir metodolojisini vermiş oluyoruz. Ve sonradan şunu söylüyor: ey toplum, ben sizin şirk koştuklarınız, yani o sahte tanrılarınızdan uzak. Asla ben bu işe girmiyorum, dedi. Ve böylece tevhid inancında karar kıldı. Şirki terk etti. Kim ama, nasıl? Kendi mantık silsilesine göre ama bir üstteki ayetteki ifadesiyle Rabbim bana yol gösterdi. Bu çok önemli. Yani biz İslam'a gelmişsek bu ilahi bir müdahalenin neticesi olmuştur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve kavmine bu konuşuğu yaparken şunu da söylemiş. Diyor: İnni, elbette ki ben veccehtu, çevirdim, teveccüh ettim, yöneldim, yönelttim vecihiye, yüzümü, lillezî, o kimseye ki fetere's semâvâti vel ard, gökleri ve yeri yoktan yaratan na yüzümü çevir. Hanifen, hanif olarak, ve mâ ene minel müşrikîn, ben müşriklerden değilim. Şimdi bu ayeti kerimede anlatacağımız kavramlar var. Tabi böyle sadece manayı vererek anlamanız bayağı zor. Şimdi veccehtu, çevirdim. Vec aslında yüz demektir. Fiil olarak kullandığın zaman yüzün oraya dönmek anlamına gelir. Mesela Rum suresinin 30. ayetinde dikkat etmek anlamına gelir. Fe aqim veceke, yüzünü çevir, tut demek, dikkat et demektir. Şimdi burada bu veç kelimesi, yani diyor ki Hazreti İbrahim'in o sözünü Allah-u Teala Arapça olarak bize tercüme etti. Asırlarca levh-i mahfuzda bunu tuttu ve bize bunu söyledi. Vechiye, yüzümü Allah'a çevirdim, yönelttim. Bu vechiye kelimesi, ey dikkatli dinleyin beni, bu Kur'an'da Allah'ın metodudur. Parçayı anan bütünü kasteder. Bak, yani Allah yüzü söylüyor ama kastı bütün benliği demektir. Ben bütün benliğimi Allah'a çevirdim demektir. Anlaşıldı mı şimdi? Bak, bunun zevkini alıyorsun değil mi bu açıklamaları? Almadım demeyin, doçentlik diplomanızı yırtar. Tamam. Tam anlatıyorum size. Yani Allah kendisi için de yüzü ana. Halbuki o Allah'ın benliğini, varlığını söylemiş oluyor. Böylece bizim yüz dediğimiz şey aslında bizim içimizin kitabıdır. İnsanın içinde geçenleri sen yüzünden okuyabilirsin birçoğunu. O kitap sana söylüyor, üzüntülü müdür, kederli midir, dertli midir, acı mı çekiyor, mutlu mudur, bahtiyar mıdır, nedir? Bu yüz bunları söyler. O kitap onu sana söyle, oku. Bu bütün benliği ifade ediyor. Onun için kızın yüzünü görmek yeterlidir diyoruz ya, öyle değil mi? Delikanlı kızın yüzünü gördü mü, yüz bütün o kızın güzelliğini ifade eder. O içindeki kompozisyon onu ifade eder efendim. İşte senin manevi yapını da içini de o yüz ifade eder o senin benliğini. O bütün benliğimi Allah'a çevirdin Hazreti İbrahim. Evet. Dehşet ya. Bu Hazreti İbrahim dedi ki şeyde Saffat suresinde olması lazım. Bu muhteşem konuları bize anlatıyor Allah-u Teala. Tabi. Ve gâle dedi, inni zâhibun ilâ rabbi seyyehdi. Ben Rabbime gidiyorum. O beni doğru yola iletecek. Ben ona gidiyorum. Ona gidiyorum diyor, ona. Benim ruhum, benim maneviyatım, benim imanım, benim beynim, benim gönlüm. Allah'a doğru yol aldı gidiyor. Allah'a! Böyle bir iman bize yok ki. Bunlar niye anlatıyor? Bizi terbiye ediyor. Hazreti İbrahim vefat etti. Bize bunları niye anlatıyor? Hazreti İbrahim'in bununla bir alakası yok. Onu yaşayan adam zaten. Ama bizi terbiye ediyor. Bak, bak peygamberin sünnetini arıyor musun? Bak burada. Bizim peygamberimiz de ne buyurdu? Hazreti Ebu Bekir'e mağaradayken Rabbimiz bizimle beraberdir. Niye korkuyorsun sen ya Ebu Bekir? Rabbimiz bizimle beraberdir. Bize bir çıkmış yolu verecek. Aynısını Hazreti Musa söyledi İsrailoğullarına. Rabbimiz bizimle beraberdir. Bana bir yol bulacak dedi. O zaman Allah dedi ki vur bakayım asanı denize. Yazdı geçti karşıya. Çıkış yolu verdi ona. Ha burada şimdi Hazreti İbrahim hani bu kurban keserken bazen bu duayı okuruz. Ben bu duayı okurum. Hazreti İbrahim inni veccehtu vecihi lillezî fetara semâvâti vel ardâ hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Kurban keserken okuduğumuz dualardan söylevlerden biri budur. Ayet bunu efendim veya En'am suresinin son sayfasındaki peygamberimizin Allahu Teala ona böyle de dediği kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alamin. Veya bunu okuruz. Ben bunların ikisini de okurum yani. Kurbanın başında okurum ama bu ikisini de okurum. Şimdi Hazreti İbrahim kavmine dedi ki ben bütün benliğimi Rabbime çevirdim. Başka bir kanal yok. Benim gönlümde başka kanal yok. Bir tek kanal var. Bastım mı Rabbim orada kudreti tecelli. Benim gönlümde tek kanal. Allah'a giden. Allah'a giden kanal. Ama ben öyle bir varlığa yönelttim benliğimi ki fetara semavati vel ard. Gökleri ve yeri yoktan yarattı. Bu fatara kelimesini buraya öyle bir yerde kullanıyor ki Hazreti İbrahim ve Allah da onu tercüme ediyor bize. Fatara kelimesini kullanıyor. Şimdi demiştim size hatırlayın. Halaka da yaratmaktır. Fatara da yaratmaktır. Ceale de yaratmaktır. Bede'e de yaratmaktır. Bak var böyle dünyada bir din? Kaç tane yaratma kelimesi var? Ama bunlar hepsi birbirinden nuans farklarla ayrılır. Nuans, ton. Ton fark ederiz ya, rengin tonları o. Ha, ton farklarıyla ayrılır bunlar. Şimdi bunu size bu ton farklarını anlatsak değil. Ama fatara kelimesinin bir anlamı yoktan yaratmaktır. Halaka'dan farkı budur. Halaka var olan bir şeyden bir şeyi yaratmaktır. Ama fatara yoktan yaratmaktır. Sıfırdan yaratmak. Anlıyor musun? Şimdi Allah'ı da öyle anlatıyor. Hazreti İbrahim buyuruyor ki ben gökleri ve yeri yoktan yaratana bütün benliğimi çevirdim. Bu bir bilinçtir. Allah'ın nasıl bir Allah'a inandığını söylüyor. Gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah. Yoktan. Ama ne olarak biliyor musunuz diyor. Ben çevirdim bu benliğimi. Hanifen. Hanif olarak. Ne demek hanif? Arkadaşlar, bütün sahte tanrıları dışlamış, imanında katık olmayan, katıksız bir iman demektir hanif. Katıksız bir imana sahip olan. Bu ne demektir? Bir 24 ayar altın var. Hiç katık yok. Sade, saf altın. Ona biraz yabancı madde kattın mı düşer 20'ye, 22'ye, 18'e. Biraz daha kattın mı 14'e. Biraz daha kattım oldu bakır. Altını yaptık batır. Niye? Yabancı madde karıştı. İman da böyle. Hanif iman demek, katıksız iman demek. Katıksız yöneliş demek. Yabancı madde yok, şirkten hiçbir şey karışmamış demek. Veya şöyle söyleyeyim size, bunu anladınız şimdi, tabii canım. Öyle bir şey, öyle anladınız ki. Ben de niye anladınız onu? Anlatandan da anladınız onu, değil mi? Benim cemaatim zekidir. Şimdi, ha burada bir musluk suyu var ya, musluk suyu, ha. O musluk suyunu alıp serum yapamaz. Onun içine ilaç koyup hastaya veremez. Damarına veremezsin, zehirlenir. Niye? Yabancı madde var. Bütün o yabancı maddeleri arındıracaksın ondan. Ha, saf su olacak. O su hanif suyudur işte. Hanif, hanif. Ha, onun içine ilacı koydun mu, damara verdin mi, hastayı zehirlemez. Niye? Katıksız bir su ile ilacı veriyoruz. İşte hanif olan iman da o katıksız serum suyuna benzer. Zehirlemez insanı. İnsanın dinini, imanını zehirlemez. Ayağa fırlamanız lazım ama anlattığımda be. Ayağa. Ha. Böyle bir iman var. Ben böyle bir anlayışla, böyle bir imanla Rabbime yöneldim. Bütün benliğim abi. Hani benim imanımda hiç zerre katık yok. 24 ayar altın gibi diyor. O diyor. Ve Allah da başka ayette söylüyor. Hazreti İbrahim hakikaten böyleydi diyor. Evet. Bize de diyor ki öyle olun sizde. Ve galu kunu huden ev nasara tehtedu kul bel millete İbrahim hanif. Ha. Şimdi bizim Müslümanız diyoruz. Ha. Her pisliği yapıyoruz. Derken sizi kastetmiyorum yani. Şu Türkiye'ye bir bakın. Hep Müslüman. Ama öyle şeyleri yapıyoruz ki korkunç. Ne? Nedir bunun derdi diye. Ben anlatıyorum bunları televizyonda. Derdi imanda zaaf var. İman 14 ayara düşmüş. Bakır olmuş. Bakır. Etki etmiyor ona. Adamın ahlakına etki etmiyor. Bir adam dese ki ha bu yaptığım işi mahşerde göreceğim. Mahşerde Rabbim bana bunu soracak diye bir iman etse ahlaksızlık yapar. Hırsızlık yapar. Kalp kırar. İşte imanda zayıflık var. Hanif, hanif değil iman. Zehirli. Bak ne kadar anlattım onu size hanif kelimesini ha. Yani imtihan edersem sizi istiyorum. Şimdi ben İbrahim bir daha söylüyorum bu ayeti geç gelenler için. Bütün benliğimi gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a hanif olarak çevirdim. Anadolu. Nasıl Ramazan? Anadolu. Hiç atladığı yok havaya ya. Ve ne eleminen müşrikin? Ben müşriklerden değilim. Yani bir insanın gönlü Allah'a yönelirse hanif olarak böyle bir imana sahip olursa şirkten kurtulur. Biz öyle yönetmiyoruz kendimizi. Biz gidiyoruz mezarlardan medet umuyoruz, yardım umuyoruz. Biz de yöneldik mezarlara, ölülere. Ha, kurban olayım gözlerine senin. Nerede o iman? Nerede Hazreti İbrahim? Allah bunları anlatıyor. Bunlar kaldı Kur'an'da. Kaldı sandığa, köşede asılmış Kur'an. Bunlar anlatılmadı ki kardeş. Ve haccehu kavmu. Kavmi onunla münakaşaya başladı. Tartışmaya başladı. Cedelleşmeye başladı. Kale etuhaccunni fillahi. Hazreti İbrahim dedi onlara ki Allah hakkında benimle tartışıyor musun? Benimle münakaşa mı diyorsunuz? Allah hakkında benimle münakaşa mı diyorsunuz? Allah'ım! Diyor kavmine Hazreti İbrahim. Ya inanır mısınız arkadaşlar? Kur'an'dan ayet okuyorum. Ayeti tartışıyor bana ya. Ya sen nasıl tartışırsın? Allah'ın ayetini diyorum ya. Bir tek hakkın var senin. Barakta bu ayete yanlış mana veriyorsun dersin. Ona elini öperim ben sana. Ben yanlış veriyorum da sen doğrusunu veriyorsan ben senin elini öperim. Ama bunun dışında okuduğum ayete sen nasıl tartışırsın? Neyini tartışırsın? Fakat aynısını yapmış Hazreti İbrahim. Dedi, yani Allah hakkında benimle tartışır mısınız ya? Lakin heden, o Allah ki beni doğru yola götürdü. Ve ahahuma tushikune bihi. Allah'a şirk koştuğunuzlarınızı ben asla korkmuyorum. İlla en yeşâ Rabbi şey'a. Ancak Rabbim bana bir şey yaparsa bundan korkarım ben. Ben sizin taptıklarınız tanrılardan, manrılardan korkum falan ya. Ben Rabbim bana bir şey yapar mı diye ölçü kullanırım. Ben de öyle. Ben bunu bilerek demedim ama burada çıkıyor meydana. Kur'an ahlakı bu. Ben bu dini konuları konuşurken, anlatırken birileri bizi tenkit ediyor. Ediyor işte. Şu adam diyor, şöyle bir adamdır, böyle bir adamdır. İşte 500 asırdır, 5 asırdır efendim, 10 bin senedir efendim böyle söylemiş de bu adam nereden çıktı da konuşuyor da filan. Ben bunlara hiç bakmıyorum. Benim Rabbim bana bir şey değer mi ona bak. Ben şimdi oldum 63 yaşında ha bu Kur'an-ı Kerim'de 50 sene uğraşan bir adam cehenneme giderse ne olur? Ben onu düşünüyorum. Ben insanların benim hakkımda ne dediği hız gelir hız. Rabbim bana bir şey demezdi. Benim bu konuştuklarım mahşere karşıma çıkacak. Sen ne dedin diyecek bak. Rabbim. Peygamberler de sorgulayacak. Peygamberleri sorgulayan Allah seni sorgulamaz mı? Sorgulayacak. Ben ne ederim burada şimdi? Onun için Kur'an'a dayanıyorum. Kur'ansız konuşuyorum. Anlıyor musun beni? Ha. Benim derdim, benim ölçüm Allah'ımdır. Rabbim bana ne der bu konuştuğum laflarla bunu düşünerek ben yap. Buna iman ediyorum. Kiramen katibi yazıyor. Ama bizi vatandaş tenkit ediyor eder. Diyeceğimiz yok. Vesi'a Rabbi külle şeyin ilma. Benim Rabbim min ilmi her şeyi kaplamıştır. Rabbim ilmen her şeyi kaplamıştır. Efela tetedekkerun. Siz düşünüp ibret almayacak mısınız? Öğüt almayacak mısınız? Diye soruyu sordu Hazreti İbrahim. Ve biz burada bitirdik şimdi 80. ayete geldik. Ne anlattık burada? Hazreti İbrahim'in kainatın melekutunu nasıl öğrendiğini Allah'tan ve onun tevhid inancına, tek Allah'a varışının basamaklarını anlattı bugün. Hazreti İbrahim ve tek Allah'a vardığı zaman da ona nasıl yöneldiğini, nasıl bir imanla ona yöneldiğini anlattı Yüce Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'in bu kısmını. Ve sonraki tartışmaları konusunu ele aldı. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru olarak hayatına tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.